diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Shiba en ProPlan nu tot wel 15% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Harry Styles, Together Together. Van 16 mei tot en met 5 juni. 10 sensationele avonden in de Johan Cruijff Arena. Met special guest Robin. Check voor meer informatie hstyles.co.uk. Vul je voorraad vitamine aan met Bol. Zoals Lucovitaal, nu tot wel 25% korting op de meest getoonde prijs. Lees voor gebruik de informatie op de verpakking. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense. Jouw project voordelig aanpakken? Hornbach is door de Consumentenbond wederom uitgeroepen tot de bouwmarkt met de laagste prijzen. Hornbach, er is altijd iets te doen. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts staan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. 538 Nieuws. 11 uur. Ik ben Esther Dijkstra. De prijzen aan de pomp gaan morgen flink omhoog. Dat verwacht United Consumers. Oorzaak is de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor olie veel duurder is geworden. En dat is niet het enige dat duurder wordt, zegt een expert bij RTLZ. Excuus, ik pak hem even opnieuw. De dieselprijs gaat nog sneller omhoog dan de olieprijs. Kunstmestprijs gaat omhoog. Gas heeft een grote invloed op elektriciteit. Dus ja, heel veel dingen die nu duurder worden. Dus inflatie. Diesel gaat waarschijnlijk door de grens van €2,50. Ongeveer 40 cent meer dan voor de oorlog. Benzine is iets goedkoper. In het Limburgse Hoensbroek zijn 80 woningen ontruimd om een gaslek. Dat is ontstaan tijdens werkzaamheden, maar wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. De ontruimde woningen zijn onder meer 2 flatgebouwen van 4 verdiepingen. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Hans Spekman wordt de nieuwe voorzitter van de FNV. Dat gebeurt per 1 mei en dan krijgt de grootste vakbond ook een nieuw bestuur. De FNV verkeert in zwaar weer, met de laatste tijd veel intern geruzie. Spekman was ooit voorzitter van de PvdA en staat bekend om het dragen van opvallende truien. En de verdachte van een dodelijke schietpartij in Zwijndrecht 2 jaar geleden ligt in het ziekenhuis. Hij heeft een scheermes ingeslikt, meldt het OM. De man moet met de bijnaam Lucky schoot op zijn ex-vriendin en haar moeder. Die laatste overleed. De verdachte is vandaag dus niet bij het hoger beroep, dat overigens wel gewoon doorgaat. En dan krijg je nog het weer van me. Langs de kust mist of bewolking bij een graad of 10. In het binnenland kan het 15 tot 19 graden worden. En daar schijnt de zon ook volop. Vanavond, slechter nieuws, dan komen er weer buien. En dat was het nieuws op Radio 538. Ja, dankjewel, S. Die gozer dacht, ik heb de baard in de keel, ik ga te verscheren. Ja, oh zo, ja. Situatie op de weg dan, geen vertraging. Wel een snelheidscontrole op de A2. Echt Maasticht bij Meersen, 251.8. En op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Utrecht bij 62.1. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Zelf je buitenplek maken. Samen met Karwei. Profiteer nu van 20% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier. Hey, kom maar op met je bonnetje. Want bij Shell maak je elke dag kans op je geld terug. Lekker toch? Gewoon even uploaden in de app. Dus kom maar op met je bonnetje. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. 538. De 538 Stemmenjacht. Raad. De stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538-app. Happy Monday. Dennis Rijer. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, The Dance Smash Classic. En dit is No Doubt, It's My Life. Radio 538. It's funny. Out of cold bed full of scorpions. The venom stole her sanity. And if you'd never called, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown of fire, pulling me into the fire. All that dust, alone in my tower. You were just haunting your powers. Now I can see it all. They wanna take me out of my grave and save my heart from the fate of Ophelia. Keep 100 on the land, safe, the sky, pledge allegiance to your hands, your team, your vibes. Don't care where the hell you've been, 'cause now your mind is about to be the sleepless night you've been dreaming of. The fate of Ophelia is locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Ja, wereldproducer Max Martin is natuurlijk de magische man achter deze hit voor Taylor Swift, The Fate of Ophelia. 538 Dance Smash Classic. Ik neem je even mee terug in de teletijdmachine. Het jaar is 2006. Er verschijnt in het jaar een track van Ricky L samen met Mick, Born Again. Beetje droge beat. Klinkt best aardig. Maar dit is een beetje alsof je zeg maar een demo maakt met bijvoorbeeld Fruity Loops. Best oké, okay, best oké. Okay. Tot er een paar jaar later een remix van dit nummer verschijnt. Een diepere, hardere danceplaat die weet van deze vergeten houseplaat en dat gewoon heeft gesampled, opnieuw heeft gemixt. De Lyric Soul remix van Born Again. Dat is vandaag de Dance Mash Classic. I was born 538 werkdag. Ik luister gezellig de hele dag. Lekker op kantoor. 538. Radio 538. She said you don't want this heart, but it's already broke. Told me everything she touched just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gonna be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. What I want. And you ain't gotta worry about no trust issues with me. I got them too. I got them too. You ain't got a word about no exes, that's crazy. I got them too. You know I do. If you're in a hurry, now you ain't gonna hurt me tonight. And it won't be the worst thing if this is all it is. And in the middle of a kiss, she said, you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched just goes up. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. There are no hard feelings if you only wanna act like lovers do. For a night or two. Sometimes in the morning, go back to being someone you never knew. You never knew. Baby, don't you worry. You ain't gonna hurt me tonight. It won't be the worst thing if this is how it is. Then she kissed me again and said, you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched just goes up. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. She said, you don't want this heart, mom, it can't be fixed. And I ain't ready to try on a night like this. But if you still wanna stay, there ain't nothing wrong. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want. That's what I want. Morgan Wallen, Tate McRae. Het is je 5-jaar werkdag voor de maandag. Dennis bedient onder andere de koffieautomaat. De 538 Ochtendrun. Ja, en dat valt allemaal in het niet vergeleken bij onze grote held die aan het rennen is op dit moment. 100 kilometer per dag. En dan zaterdag tijdens die 538 Ochtendrun in het Olympisch Stadion de laatste 38. Dat maakt in totaal dus 538 kilometer. De sponsorloper die meeloopt, Jeroen van Veen. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. Zo, hoe gaat-ie? Ja, ik ben nu bijna bij de 50 kilometer. Zo, niet ik begin normaal. Het een beetje te voelen. Zo, bijna bij de 50 kilometer. Dat is van hier, zeg maar, richting Zaandam zo'n beetje. Maar wat is het? Ongelooflijk, man. Hey, wie loopt er naast je op dit moment? Nou ja, dat mag je zelf vertellen. Kom maar door. Nou, goedemorgen, Nick. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Wat goed dat je er bent. Ja. Hoeveel kilometer heb jij al in de benen, Nick? Nu 4. Oké, okay, oh kijk, jij bent nog aan het opwarmen, zeg maar. Ja, ik ben nog aan het opwarmen. Ja, wat lekker, man. Wat goed. Hey, jij hebt ook gedoneerd, hè? Want je kan meelopen. €53,80 mag je een half uurtje meelopen met Jeroen. Ja. Dat is wel leuk. 538.nl/run, daar vind je alle info. En wil je doneren? 538.nl/tikkie. Dat geld gaat meteen naar de Prinses Maxima Foundation. Dus dat komt helemaal goed. Ja, we hebben ook wat aanmoedigingen, jongens. Onder andere van Jeanette. Kom op, Jeroen. Je kunt het. Je bent een topper. Ja. Je bent geweldig. Superman. Nou, mooi, dankjewel Jeanette. En ook Louise heeft een bericht ingesproken. Jeroen, je bent een toppertje. Ga zo door. We zijn allemaal super trots op jou. En iedereen die meerent, ook heel veel succes. Ah, jongens, fantastisch. Ja, Jeroen, lekker bezig, man. Ja, heb je al een banaantje binnen? Ja, zeker. Ik heb heel veel gegeten, maar als ik zo die aanmoediging hoor... Nou, je ziet het misschien aan, maar ik begin gelijk harder te rennen. Ja, precies, lekker. Waar heb je zelf het meeste zin in als je zelf meteen een kleine plaspauze hebt? Wat zou je dan het liefst even eten? Nou ja, ik heb net noedels op, bananen. Oh, ja. inderdaad. Ik eet heel veel ontbijtkoek en eigenlijk zoveel mogelijk. Oh ja, zoute chips. Oh, lekker, ja. Een beetje iets hartigs, ja. Lekker, ja, man. Ja, ja. Nou goed, dit liedje is ook een beetje toepasselijk. Als jij in die 538 kilometer erop hebt zitten na deze week, dan verdien jij wel een holiday. Haha, heel goed, oké. Hey, jongens, veel succes. Zet hem op. Dankjewel. Woo! Richting de 538 ochtendrun. En we rennen met z'n allen keihard op Madonna. Dit is Holiday. Difficult timing, like never before. Somebody

hits. Jouw 538. What's your name? Radio 538. I Run, het onofficiële thema van de 538 ochtendrun, waar Jeroen op dit moment weer keihard aan het lopen is met Floris Geubel. De 538 Stemmenjacht. En we spelen een nieuwe ronde van de 538 Stemmenjacht. We schakelen richting Valkenswaard. Daar zit Lotte. Lotte, goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Lotte, je bent een leerkracht en je zit met alle docenten bij elkaar voor een studiedag. Ja, dat klopt. We hebben studiedag met z'n allen. Ja, en wat is het, wat wordt erbij gespijkerd vandaag qua studie? Lezen staat vandaag op het programma. Oh, wat leuk. Dus het is een heel gezellig uitje met alle collega's. En hebben jullie dan ook een mooi gecaterde lunch en zo? Ze zeggen van wel, dus ik laat me straks verrassen. Heel goed, heel goed, heel goed. Hey Lot, heb je dan ook een beetje hulp of doe je het wel gewoon alleen? Ik moet het wel alleen doen, denk ik. Nou, mooi. We gaan eens even kijken hoe het gaat met de opgave. Ik zeg, jury, start er maar in. In de buurt. Ja, lieve Lotte, welke stem zoeken wij, denk je? Ja, doe maar Miljuska Wietsehuizen. Miljuska Wietsehuizen, de vrouw die alleen maar lekker eten op haar Insta tovert. Ja, ja, we gaan eens even kijken of dat goed is voor €538. Jury, laat me horen. Het antwoord is... fout. Jammer. Jammer. Jammer, jammer. Het is hem niet. Helaas. Nee. Als dank voor het meespelen krijg je wel die reiskoffer van de Postcode Loterij. En natuurlijk doneren we ook €100 aan de 538 ochtendrun. Nou, dus, dat was het allermooiste. Dus dat komt helemaal fijn. Goed. Nou goed, ik zeg doe gerust nog een keer een poging, Lotte. Veel plezier daar vandaag met de collega's en studie ze. Ja, gaat helemaal goed komen. Mooie dankjewel. Dag. Fijne middag. Hoi, hoi. Doei. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. In de Flames. De 538 ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Ja, het is de week van de 538 ochtendrun. En het is de week van die zaterdag, de 14e. Die magische dag op dat magische getal. De 538 ochtendrun in het Olympisch Stadion in Amsterdam voor het Prinses Maxima Centrum. En ja, hier op de live stage wordt keihard gerend door sponsorloper Jeroen. Die gaat gewoon 538 kilometer proberen aan te tikken. Ja, en bij Jeroen aangeschoven is Mr. Nature, Floris Geubel, op de loopband. Floris, yes. Lekker man. Hoe is het, Floris? Ik ben aan het zweten als een otter. Ja, mooi. Ja, mooi. Ja, goed. Ik zie je op je Insta, zag je ook met zweepspinnen en zo. En allemaal ocelots en mooie beesten allemaal. Ja. Hey, ja, Floris, als natuur- en dierexpert, ik ben even benieuwd. Met welk dier zou jij Jeroen de sponsorloper willen vergelijken? Zo, nou dat weet ik gelijk. Oh. Ik vind het echt de grootste superheld op aarde en eigenlijk... Het snelste dier, ja. En die vind je ook gewoon hier in Amsterdam, dus het is hem echt. De slechtvalk. De slechtvalk, hoeveel kilometer per uur haalt hij? 360 kilometer per uur. Zo, goeie dag, hé. Giet hij zo boven onze stad. Oh, lekker man. Onze stad, net zoals Jeroen, maar die doet er net een paar kilometertjes meer. Ja, fantastisch man. Hey, Floris, goed dat je meeredt man, wat leuk. Ja, ik vind het geweldig. Ik vind het zo'n mega held voor zo'n bizar goed doel. Dat ik daar een half uurtje voor mee mag rennen. Hartstikke bedankt, boys. Yes. Nou, wat fijn, man. Hey, Floris, in welk regenwoud ga jij chillen als je klaar bent dan? Oeh! Ik ben eigenlijk van plan om... ik kom net uit Gabon, Afrika. Daar uit de regenwoud. Dus ik wil nu eigenlijk richting de Galapagos. Oh, fantastisch, man. Mooie bestemming. En top dat je meeloopt. En ja, ga vooral sponsoren, lieve mensen. 538.nl/tikkie. En Floris, ook even een banaantje af te voeren aan Jeroen, hè? Dat is belangrijk. Ja, dat zal ik zeker doen. Hij doet het goed, hoor. Ja, hij is lekker bezig, hè? Ja, je kan meekijken. Het hele spektakel is live te volgen via 538.nl/run. Dat is 538.nl/run. En 538.nl/tikkie, daar maak je de donatie. Mannen, zet hem op. Yeah. Dankjewel, yes, go, go, go, go, go, go. Mazzel.